بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون سورة ياسين مکی سورۃ ہے درے اتیا یتنا دے ترتیب قرآنی پل حاصر شپیک درشم سورت تے اور ترتیب نزولی پل حاصر یوتسل وختم سورت تے بعد الجن و قبل الفرقان دے پاست سورت الجن مخد سورت الفرقان نزل شوئے دے زمانے نزول دور متوسط تے دے مکہ مکرمه یا اخیری دور دے د مکہ مکرمه دتا سورۃ یاسین مویل شي زکه چې پدی کې لفظ د یاسین ذکر دی یاسین والقران الحکیم عادی سورۃ بل نوم چې دی قلب القران زړه د قران سورۃ یاسین تا قلب القرآن هم یلی شیخا دا دا قرآن زڑ دے خا عام درنگی درائم نومی چی دے المعمم سالورم نومی چی دے المدافع آبل نومی القاضی آبل نومی العزیز ابل نومی سورۃ العظیمہ سورۃ یاسین مشهور سورۃ ده چې خلکی خپل حاجتونو کې تلاوت کوي حاجتونو د پرا ختمونه کوي لکرازی چې سبې سړې تلاوت کی نو بیګی پر حاجتونه الله پورا کوي آچه سب بگئی تلاوات کے دشپے حاجتونے پورا کی گی خو گورا شار دادے چه کرد سورت یسین پا مقاصد و مزمینو بندے تا یقینو کے عقیدہ درست کے نو اگن آباد با دا حاجتونے دا تا پورا کی گی کا نفسی توتی پشانت تلاوات کوے او مزمینو بندے مقاصدو بندے یقین نہ کوے نو بیا گورا حاجتونے نا پورا کی گی اللہ سر اٹکی ما کوا ہاں اللہ سر دوکا مکوا پا دی صورت یقین برابر کا چه پا دی صورت کی کم مسائل دی دا اومانا نو انشاءاللہ ٹول حجتو نبو دا پورا شیخا لکترنگی صورت تبارک اللذی دا منجید دا عذاب قبرنا دا عذاب برزخنا او بشرتے چې صورت تبارک اللذی بنی یقینو کې کہا کہ کم مسئل دی غاومہ نے دانا چی صرف صورت یسین تلاوت کے و عقیدہ دا شرکوی عقیدہ دا صورت یسین نا خلافی نو بیا گورا جتو نا نا پورا کی گی نو صورت یسین کل چی تا تلاوت کاوے و تا یقین پا صورت یسین براوار دے حاجتونه بده بالکل پورا کیږي سحاری چې تلاوت کې به گئی پر حاجتونه پورا کی بیگئی چی تلاوت کے سہار پورے حاجتنا پورا کی. دا دی صورت ربط او مناسبت تمخ کے سرا کشفی کہری وے اللہ بن زوراور وے کا نا نو شفی کہری منون کی خمو حالا کڑو تباہ و برباد مکڑو نو بچی بکڑی ہوگا نا چاچے شفی کہری منل نو غاق ما تباہ کو بربادن کو نو بچی بکڑی کشفی کہری وے خو نشتا شفی کہری آتے خلق ہوئی اللہ بن زوراور نشتا. دا دی صورت خلاصا دعوت صورت اتخذ من دونی آلیتن این یردن الرحمنو بی زر اللہ تونی انی شفاعتو ام شیعن ولا ینقذون دا دعوت صورت تے ہاں اللہ نم سوا کے بل الہ بل معبود نشتا دیں شپیک دلیل عقلیہ پا توحید بندے پا ابتدا کے دا تمہید نبا تخویف و زجر پا درمیان کی تخویف و اخری و بشرت آتا سلی دے دا نبی علیہ السلام تا آدیو سوال جواب دیو سوال جواب پا آخر کے دا ثبوت قیامت دا پران یو دلیل دے آخلص سورت بیاورستہ ذکر کے آگورا سورت سابا دا مبدا دا پر دا یاسین صفات سواد دے سورت و سبا دا مبدا دے دا پر دا سورت یاسین سورت سواد سورت صفات آ سورت فاتر مبدا وا دا پر دا حوامیم و سبعاو نو دی دا وجن دا دوارو پہ ابتدا کے الحمدللہ ذکر شوا بیا دا دوارا مسالے یعنی غیر اللہ لر شفی کہری منلے مبلے او غیبانا حجت صرف د الله نه غوړي دا بیا په صورت زمر کې د دوړه مسلې جمع شوی لري. داود صورت رد شفاعت قهریا دا په درویشتم آیات کې شپیک درشم کې سالور او ییم کې درې اتیم آیات کې به دا رد شفاعت قهریا او شیخه په یوه مسلې باندې بسم اللہ الذی جل ملکو ان یحاتب مقداری خاص پنم د اللہ باندې اللہ غزا ته چلو ایدې بد شهید دې چې حتا وکړې شي پان دازې دې بد شهید دې باندې الرحمن الذی جعل الانذار بیوم الجمع رحمتنا ما میرا باندې غزا چې ګرځا ولې دې دراول پاورې دې جمع کولو کې په قیامت کې دا رحمت عامه ده الرحیم اللذی انار قلوب اولیائی بل اشتحاد لیوم لقائی بخون کے دے خزات شروع شنکڑی دی رو خنکڑی دی زرن دا دوستان اخپلو دا پرد کوشش کولو دا اوریج دا ملاقات دے خاص پنون دا اللہ بنے چے میرا وان دے بخون کے دے زا مدد غوڑم پٹولو کرنو کے تاسو مدد غوڑی پٹولو کرنو کے یاسین گورا یاسین چه ده ده دی سمانا ده خا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما وی چی یاسین ومانے ده یا انسانو یاسین سمانا یا انسانو یہ انسانا آ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نا رویتے آوئی چه ده یاسین دا لفظ حبشی دے پمانے دے یارا جلو سراخا لگا سرنگی لغات القرآن کے دا ذکر کری دی یاسین یارا جلو او سڑیا او سڑیا. بعض علماء فرمائی لگا جامع البیان تفسیر کے دا ذکر کری دی یاسین چے دے دا نوم دے دا نومنو دا اللہ تعالیٰ نا یاسین یا اللہ یاسین دا اللہ تعالیٰ نمونونا یونم دے خواہ یاسین یا اللہ سالورم یا دا نم دے دا نمونو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دا نبی علیہ السلام یونم دے یاسین طاہا دا نمونا دا نبی علیہ السلام دی لکہ دلائل الخیرات کتاب کے دا ذکر کرے دے خواہ پینزم یادا چی یاسین یا سید البشر صفت و تفاسیر کی دمانا کری دے عام درنگی ابو بکر اور راکنا نکل لے ہاں یاسین یا سید البشر او دا سردارا او مراد نبی علیہ السلام عاش پیغم باجے علماء فرمائی چھے دا نوم دے دا نومنو دا قرآن دا نوم دے دا نومنو دا قرآن نا خواہ لگا تفسیر جمل کے دا ذکر کئی خواہ یاسین دا دا قرآن نوم او اوام دا چه دا یاسین دا قرآن مراقب دے دا دی خروفونا چه تاسے ہم تاسو مارا بیئی او دا خروف میاد دی نو دا سے قرآن راوڑی کنا لکت سرنگی دا قرآن دا دغو خروفونا جوڑ شوئے دے عربی خروف دی نو تاسو مدا چه یو قرآن جوڑ گئی کنا پیغم صلی اللہ یاسین آ انسانا یا سید البشر یا والقرآن الحکیم یا دا چی دی مانے ونے اللہ پوئیگی خواہ تمہید ما ترغیب للقرآن والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن بنے الحکیم چی محکم دے آ حکمت انہوں نے راکتے واوے قسم یا دے خواہ والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن حکیم بندے دیتا پیلے کی گی قسم دا شہادت اللہ نم سوا کے پا بلچا بنے قسم خوڑل دا قسم دا شہادت تے خا لکا اللہ قسم خوری پا قرآن بندے والقرآن الحکیم گوا قرآن حکیم گوا دے جواب قسم انکا لمن المرسلین و دیبن گوا دے قرآن چی یقیناً تا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خم اخاد علی گلی شویو پیغمبران انہیں تا صادق پدی قرآن گوا دے چی تا پیغمبر یہ اگر چی مشرکینو بویلو تا پیغمبر انکا تاکیدی جملے ذکر کے یقیناً تا خم اخاد دا پیغمبران انہیں لی گلی شویو علا شراط مستقیم پلارے نے غیوان نے پدین اسلام نے پلارے نے غیوان نے تنزیم نزول دی قرآن دادا چا طرف نہ دے یار رحیم چھ میں روان دے قرآن نزل لے قرآن سشیر پر نزل لے لیتون زرا قوم مانزا انزرا باؤں دید پر چھوڑا روے اغا قوم کے قرآن ما انزرا باوم چه ندی درولی شوی آغا مشران دادیوم مشران دادیو ندی درولی شوی فا هم غافل دیو غافل دی غافل دی نخبر دی دین نخا نگورا دا عیسیٰ علیہ السلام اسلام پرش پیگنین سوا کالا یا کام زیاد دا زمانہ دا جاہلیت وا دی که بل درون که نو رغلے خا دا سر اسلام راغلے ان جعل طلع الى الدبر لا يؤمن تعالى يؤمنون القول لا يؤمنون زجر اور کی یقینا ثابت شو دے قول دا عذاب پس یاد دیو منے فهم لا يؤمنون دی ایمان روڑی نو گرا ان جعل نفینا کے نو دلیو کیا غلالن تو کنا فاہیا الالسخانی ترزنیو پورے فاہم مکماؤن دیو باو چتا ان کیو دستر انو سردخ کتا کولو دستر گو رافعو رو سیم ما عزل ابسار او چتا ان کی بودی سر انو خبر سردخ کتا کولو دستر گو سٹنو کی با تو کنا وی خوا و جعلن من بینی ایدیم صدا آب گرزو مخی دیونا صدن دیوال باند و من خلفی امرست دیونه صدن دیوال فاشای نوم فاسرنده با کمدیو لایو فسیو پا ایگم سده من جانم تی بورو گرزام برا برا خبر دی پا دیو بانه که دراوی دیو پا تبلیس رای ندراوی دیو یکی نلری با بشرت یقینا تدراوی اغه سوق چې تبه دری کې د ذکر را قران اډاری کې رحمان بچنه بل غیب او پسې شابندې نو زره ور کډیول را په مغفرت سره او پاجر لوی سر اجر عظیم کریم سره چا جنت ته ان نحنو فی اخروی یقینا مونږه ژوندې کوو مړیول را په قیامت کې مړی اخ تیرې شي چې نوی ژوند موتا یقینا مونږه ژوندې کوو مړیول را ونک توبما قدمو ادی کوم لیکوم مونگا اغا چه مخ که تر کری دی دیو مخ که تر کری دی نی مخ که مخ که کری دی دیو واسا راون انک چه قدم دی دیوم لیکوم و کلو شاین هر شای کل شاین هریو شای احسینا ہو مونگا زبط کری دی فی امام امام مبین پا لوخ محفوظ که تخویف دنیوی وادر ابلاهم مثلا صابل کریا آن بیان کړیو د پران اصحاب صاحبان د قلی چغا ان تکیه شعر ولو از جا عالم مرسلون کله چرولی ګلو مونږ دیو تا دعا په عمران فقط کړیو دی دواړو لرا فازز نبی سالسین پس مونږه مضبوط کدا دعا بسالسین په دریم سرا فقالو ان الیکم مرسلون نویلو دیو یقینن مونگا تاسو تا مرسلونا لگلی شویم خوا قالو اغور تویلو کلی والا ما انتو ملا بشرون مثلونا نیو تاسو مگر انسانانیو پا مثل دمونگا وما انزل الرحمن من شه سل بی کلیو که ند نزل کر رحمن بچه تشه ان انتو ملا تکزیبون نیو تاسو مگر تکزیبون دروغو این کیو قالو ربنا پیومبران ور تویلو رب زمونگا یعلمو پویگی ان الیکم مرسلون یقینا مونږه تاسو ته لګلی شو یو و ما لنا الا البلاغ المبین نشته په مونږ باندې مگر رسول دی المبین خکارا پونچانا ہے منوانا نہیں قالو ویلو دی کلی والا ان تطیرنا بكم یقینا مونږه بد قسمتی او بد ولی نسوم پتا سو باندې تاسو سپریو ها لیلم تنتو کچر تاسو مان نشو دی خبرونا لنر جومنکم کما خواب تاسو مونگا پکانیو لون ولی ما سنکو کما خواب تاسو پیغمبران ورته جواب ورک چه بد پلید استاسو ما کوم این ذکر تم ایک تاست نصیحات در کریشی بیان تاسو مو بنی بد پلی نسو بل انتم قوم مصرفون بلکه تاسو پیغم صلی اللہ اکبر وجا من اقصال مدینه تر جلون اگورا دا سڑی سوکو دا پیغمبران یا خدا چې دا اللہ طرف نا پیغمبران را گلیو یا دا عیسیٰ علیہ صلات و سلام طرف نا پیغم صلی اللہ دا دا سول دا عیسیٰ علیہ صلات دا عیسیٰ علیہ صلات باج علماء وی چه دا حقیقتن پیغمبران زکا چه دیو ویلو ما انتم الا بشر مثلنا دا دلالت کی پدی بنی چه دا حقیقتا پیغمبران او باجه وی چه نا رسول عیسیٰ علیہ السلام بو خواه پا ایک مسئلے بنی باجه سلف و اکثر متاخرین اوی چه دا رسول عیسیٰ علیہ السلام بو آنو منی چه و دا یونم یحیاو باجه وی چه یوحناو ا د یوانم یونس او د بلنم شمعون او ایګم سلیمان او باج وای چې نا دا رسول دا پیغمبران ایګم سلیمان دا قران نه دا معلومیږي چې دا پیغمبران ما انتم الا بشر مثلنا نومي د یوانم صادق او د بلنم صدوق او د بلنم ایګم سلیمان بار بارانو اللہ طرف نا یا رسول دی عیسیٰ علیہ السلام ہو حکام ارزن انکار ہو کر نوچے انکاری ہو کر مخالفی شو اغل دا کوس تر رجلون یو سڑے حبیب نجار نمائیو دا یو زمیدارو یا سوان دی سڑی منڈے والے کل چه خبر شو علماء فرمایي چې دا سړی په شهر سره قریب یو غار او غکی اوسیده عبادت ہی کول. کله چې دې ته پاته ولګی دا چې پیغمبران راغلی دي نو شعر تراغله او منډې والے او پیغمبرانو خبره ومني خلکو ته دعوت ورکول چې پیغمبرانو خبره نومي حبيبو پیغمبر سلام. بعض علما ذکر کوي چې دا سړی تقریبا اتیا کاله په جزام مرض کې مبتلا و. دې دا سوچ وک چې د ما خدایانو خو هیڅ فائدہ ما تر نه کا راشد یو الله عبادت شروع کا ها عبادت شروع ک او توحید یو منل او ګر اورتا وجا مکسل مدینه ته راغل د کوس طرف ته شهر نارا جول یو سړی یې سان چې منډه والے قال یا قوم اتبعوا المرسلین ویلو دی یا قوم اقامه تاسو ته به دریو کې دی پیغمبرانو اتبعوا الله یسالکم چې نه غوړي تاسو نه اجرن مزدوري وا هم محتدونا ادیو په هدایت باندې کلاکتی ویلک تا کی دا خراب شو کته خپلا کی دی ورته خیلا و مالی الا سشوی دی مال پر چې زبندگی نه کوم دا اغازات فطرانی چیزې هی تور جاونا خاص الله طرف د تاسو واپس وی واپس کوله وش خپل کی دی ساره ورته وک ا اتخذو داود سورت نفید شفاعت قهری الله په نظر اور نشته ا اتخذو من دونی نور خدایان این یورین الرحمن به زرنا کچره کا په تکلیف سره لا تونین نی شفاعتهم شیا نشید فکول زمانہ شفاعت تدیو شین څه شی ولا ينقذون نما خلص ول شید دی مصیبات نا د تکلیف نا زل فی زل کما د غیر الله شفاعت منل غیر الله بندگی مو کړنو په دی وخت کې یقینا ز په دی وخت کې بلا فی ظلال المبین په ګمره خاخ کرا کې و ما انی امنتو اظهار دا کده بعد البیان انی امنتو بربکم یقینا ما ایمان راوړې دې په ربکم پر رب استاسو باندې فسمعون ما خبره اومنی ما خبره واورای پایګه مسلمان اګورا کله چې دا دعوت دیو چلاول ها بیان ختم ک نو خلق راغلو اپ دې باندې ور ټوپو نا کړل ور وی دنګل خلکو دا سړی مړک مړیکا ټوپی ور باندې وک اخېټه باندې ور تاو دری دورا دری دور زورنه اخېټه باندې مړیک شهیدی بل قول دا دے چے پا کانیو بنی رجم کا کانیو بنی اوشتا بل قول دا دے چے کوئی تے اوگر زول نو دبارا نئے اور بندے غاٹے غاٹے گٹے اور وچاو لے کوئی تے حپاسنے اور بنے لوئے لے کانیو اور وچاو لے دا چے ظلمانو دا مواحیدی شہید کا نو کلے چے شہید کا خیل دخل الجنہ سوچ کا وردا قیلا بعد الموت ویل شور تا پاست مارگنا پاس نہ مارگنا اور تو ویل شو چا طرف نہ اللہ طرف نہ اور تو ویل شو فرشتو پر ذریعے او شہیدا دانچے پرتا دے گورا کوئی کہ ہاں عقیلا اور تو ویل شو ادخل الجنتا داخل شا جنت تا داخل شا نو دانچه دازه پرت ده اللہ ورطویلو چه جنت تا داخل شا معلوم شو چه روخ تا شهید روخ تا مومن جنت تا داخلی گی خوا پیگم سلی ارواح و شهده فی الجنه لکا پیگم سلی ورطویل شو ادخل الجنه تا داخل شا دی جنت تا دی جنت تا داخل شا خوا نو ګورا جنت ته داخل شنه ډانچا خو دلته پراته ده خو روخي جنت ته داخل شګه نا دي دواجه نا امام قتاده رحمت الله علیه فرمای ادخله الله الجنتا وهو فيها حي يرزق. الله رب العالمین دا سړی د حبیب د جنت ته داخل ک او په دې جنت کې د ژوند ده او پاغه ده کې اورتا رزق د جنت ملويږي. ها دلته خمر ده دانچا خو دلته پراتا ده جنازه او شوا قبر کې خاک شو میراثی تقسیم شو خزه په نکاح سره واغستل شو خزه کونډه شو مشمانی یتیمان بچی پاتی شو دلته خمر ده جوزه کده ادخله الله الجنتا الله جنت ته د روح داخل ک و هو فیها حی یرزق دا په جنت کې ری ژوند دی رزق ورکوریش الکه شهید ته رزق ملويږي اند رب کون شهید ته رزق ملويږي کنه شهدا وتا دا رزق ته کوم ځای ولا ملويږي دا امروت ورته ملويږي دا کوارت ته کاغذ امروتی خټکی چې ملويږي دا د خټکو خټکی دي دا انګور چې ملويږي دا د کندهار انګور دي انار د کندهار دي نه مړا آر یو ناتواله رزق ته سړیا نه تب ورته چې نه نه نه د دغه باغونو ولا امرت ملويږي ورته مړا پندرته وی چې مړا ته لوي اني خبره ما کا جنات رزق ملويږي نو چې جنات کې رزق ورته ملويږي خو په جنات کې ژوندین دي کنه دنیا کې خو کا دنیاوی رزق ملوی دی خو دنیا کې به ژوند دی نو چې جنت رزق ملوی کی خو جنت کې ژوند دی کنه نو تب یواله وی چې شهید ژوند دی او دنیاوی ژوند دنیاوی دی ها په کوم سره باندې الله ز ته هدایت وکا سوچ خو کا لک فکر وکا چې رزق ته جنت ملوی کی اوس ما وتا دي کې اوسې ګم په مندري وی چې ما وتا ته جنت منډي ولا سامان راو کونځه ولا رزق ملوي دا د کوارت دهات او غنم خروم دروټه خروم د پنجاب والا او کده جنات والا غنم دی خو ژوند م دنیوي دی رزق م دنیوي دی او شهید څنګه بعد دا بیا جنتی ذخیره کا جنتی وی نو جنت نبورتا رزق ملویگی ها جنت نبورتا رزق ملویگی نو چه جنت نہ رزق ملویگی ژوندی برزخی ژوندے ژوندی بیا دنیا ژوند نہ دے ژوندی برزخ کے رزق ملویگی ژوندی شگر مت دنیا کے ژوند رزق ملویگی ژوند مت دنیا مت برزخ کے ملویگی ژوندی برزخ نو حیات بعد الموت دا ژوند دنیوی نه دی دا برزخی ژوند دی ها پیغمبر صلی الله علیه و زکات دا چې دلته پرتا دی اعلان ورته وکړې شه او بل ځکه قرآن فرمایا ایوه النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اځه کې جنت دې کنه ته خري جنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاجي قال قيل ادخل الجنه ویل شورتا داخل شه جنت تا یعنی روحي جنت ته داخل شه روحي جنت ته داخل شه قال يا ليت قومي يعلمون ویلو ویلو دي شهيدا یا لیت قومی عالمونا دا گورا پا برزخ کے خبرے کے نو پا دنیا کے ڈنچے خدا خبرے نہ دیکھڑی ہو برزخ کی ویلو قال ویلو دی شیدہ یا لیت قومی ارمان دے چھ قوم زما پوئی دے بے ما غفر لربی پا سبب داغ سر چھ ما تباخنا وکڑا رب زما طول عمر شرکی تماف کر وجالنی من المکرمینا اچ شمیلی کرمزا مندو کے من المکرمین ویگر زورم زلی عزت مندو نا دیتو ایلے کی گی کرامات بعد الموت کرامات بعد الموت چه جنت تداخل شد دیتا اثر دا کراماتی دنیاوی ایلے چه خا پیگیم سلیمان دا کرامات بعد الموت تے نا نچه ده خلق و شرک او بدعات پیغمبر صلی الله علیه و آله وما انزلنا علی قومی اگورا قومی تا حالات شخا دا قوم چه ور سر زیاده او کنو قوم پوزیشنی او گورا وما انزلنا علی قومی ند نزل کده مونگا پا قوم دا دی رجل مومن دا دی رجل مومن پا قوم بنده من بعدی هی پاستا مرگ دا دینا شهادت تا دینا من جن دن سلخ کره من سمای دا برانا اللہ وی ما دا برانا لخ کره ندیر لگی حلکت دیو دا برانا وما کننا ان کی دلخ کرو دا اسمان طرفنا وی بیا سرنگی حلک شو وی لخ کرو مخ کرو سر ندی حلک انکانت نوادا الا سیحت نواحدتن مگر یک ایو چی غوا فَإِذَاُن فَسَلْ خَلَقِ يَخْبَخْشُو مڈا شوخا دی قوم بنده دی انتقی ولو بنده اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تا حکمو کی یو چیغا ور بنی او بس یو حیبتنا کوازی ور بنی او اٹول مڈا شوخا یخبخش لخکرین ور بننده دی نزیلے کری چل لخکرین دوست دی ور بن یا حسرتن یا هؤلاء تحسروا حسرتا او دغو کسانو تاسو افسوس وکي په افسوس کول سره حالل بعد اے افسوس دې په بندګانو باندې مایا تیم رسول الله کانو وی استادون ناراضي دیو ته پیغمبر مگر دیو پری پرټو کوون کی دلیل عقلی اول نمبر علم یراو اے دیو نه ګوري نه پويږي کم اهلکنا قبلهما دیر ما حلکری مخید دیونا من القرون لوی لوی پیڑی انہم الیہم لا یرجیونا دا پیڑی دا لوی لوی پیڑی یکینن دیو طرف تا لا یرجیونا نروا پس کیگی دنیا تا ورا سورت یسین من خود تا ایمان دے سورت یسین کے داوئی چی سوک مڑشی حلاک شی بیان نروا پس کیگی دنیا تا انہم لا یرجیونا نرا واپس کیږي دیو نو ته وای چې جمعې په شپه باندې ارواره غلی دي تر شوه دي دروغ ما جوړاوه مړیو باندې دروغ ما وای او خونه بیا دنیا ته ناراضي ها دا د صورت یې سین په سلاره عالم یارو عین ګورې دیو نه پويږي دیو کم اهلکنا قبلهم چې ډېر ما هلاکړي دي مخکې د دیو نه من القرون لوی لوی پیړي انهم لا الیهم لا یرجون یقیناً دا حلق شوی خلق دی موجوده و خلقو تا لا یرجعون نو پس کیگی بیا